สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่329เรื่องการทรงจำแลงพระวรกายเมื่อวานนี้ผมได้อ่านในมัทธิวนะครับบทที่17ข้อที่1ถึงข้อที่4ในเช้าวันนี้นะครับผมจะอ่านต่อข้อที่5จนถึงข้อที่13โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเปโตรทูลยังไม่ขาดคำก็บังเกิดมีเมฆสุกใสมาปกคลุมเขาไว้แล้วมีพระสุรเสียงออกมาจากเมฆนั้นว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านผู้นี้มากจงเชื่อฟังท่านเถิดฝ่ายพวกสาวกเมื่อได้ยินก็ซบหน้ากราบลงกลัวยิ่งนักพระเยซูจึงเสด็จมาถูกต้องเขาตรัสว่าจงลุกขึ้นเถิดอย่ากลัวเลยเมื่อเขาเงยหน้าดูก็ไม่เห็นผู้ใดเห็นแต่พระเยซูองค์เดียวเมื่อลงมาจากภูเขาพระเยซูตรัสห้ามเหล่าสาวกว่านิมิตซึ่งพวกท่านได้เห็นนั้นอย่าบอกเล่าแก่ผู้ใดจนกว่าบุตรมนุษย์จะฟื้นขึ้นมาจากความตายเหล่าสาวกก็ทูลถามพระองค์ว่าเหตุไฉนพวกธรรมจารย์จึงว่าเอลียาต้องมาก่อนพระเยซูตรัสตอบว่าเอลียาต้องมาจริงและทำให้สิ่งทั้งปวงคืนสู่สภาพเดิมแต่เราบอกแก่ท่านทั้งหลายว่าเอลียานั้นได้มาแล้วและเขาหารู้จักท่านไม่แต่เขาใคร่ทำแก่ท่านอย่างไรเขาก็ได้กระทำแล้วส่วนบุตรมนุษย์จะต้องทนทุกข์ด้วยมือของเขาเช่นเดียวกันเหล่าสาวกจึงเข้าใจว่าพระองค์ได้ตัดแก่เขาเล็งถึงยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาพี่น้องครับเมื่อวานนี้เราได้พูดคุยกันนะครับว่าโมเสสและเอลียาสองคนนี้นะครับเป็นคนที่พระเจ้าส่งมาบนภูเขาเฮอร์โมนเพื่อพูดคุยสนทนากับพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าเกี่ยวกับการที่พระองค์จะกลับบ้านนะครับการที่พระองค์จะจากโลกนี้ไปกลับไปสู่นิรันดร์กาลพี่น้องครับอัครทูตที่พูดพระองค์ขึ้นมาในช่วงเวลาช่วงวินาทีอันเปี่ยมด้วยสง่าราศีนะครับอะไรที่แวบเข้ามาในสมองของเขาในมาระโกบทที่9ข้อ5ได้พูดนะครับว่าพระอาจารย์เจ้าค่ะซึ่งเราอยู่ที่นี่ก็ดีให้พวกข้าพระองค์ทำเพิง3หลังสำหรับพระองค์หลังหนึ่งสำหรับโมเสสหลังหนึ่งสำหรับเอลียาหลังหนึ่งพี่น้องครับที่นี่เรารู้ว่าเปโตรพูดพระองค์ออกมาคือปกติแล้วเปโตรก็เป็นคนที่ใจร้อนเปโตรนั้นก็พูดนะครับพูดก่อนคิดหรืออาจจะพูดไปคิดไปมีอะไรนะครับก็พูดตรงๆชัดเจนรวดเร็วเปโตรอาจจะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรและเขากับยากอบกับยอนก็คงจะรู้สึกตกใจกลัวต่อสิ่งที่ได้เห็นได้ยินประหลาดใจและเพิงพูดถึงเพิงที่เปโตรพูดถึงนี้ก็หมายความว่าเป็นเพิงที่ชาวยิวสร้างขึ้นนะครับในเทศกาลอยู่เพิงนั่นเองเป็นเพิงที่ชาวยิวสร้างขึ้นทุกปีเพื่อเฉลิมฉลองเมื่อครั้งอาศัยอยู่ในเพิงหรือในเต็นท์เมื่อคราวเดินทางออกจากอียิปต์เข้าสู่คณาอันเห็นไหมครับพี่น้องครับเพิงนี้เปโตรใช้เพื่ออะไรครับคำว่าเพิงก็คือการที่ชาวยิวแต่ละครอบครัวจะรวบรวมกิ่งไม้ใบไม้มาสร้างเป็นเพิงเล็กๆบนดาดฟ้าอาศัยอยู่ในเพิงนั้นปีหนึ่งนะครับครั้งหนึ่งครั้งละ7วันครับถ้าพี่น้องสนใจอยากจะรู้เทศกาลอยู่เพิงก็เปิดเข้าไปในเลวีนิติครับบทที่23ข้อที่34เลวีนิติบทที่23ข้อ34หรือเปิดในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่16ข้อ13เฉลยธรรมบัญญัติบทที่16ข้อ13พี่น้องครับเปโตรคิดอะไรอยู่เปโตรอาจจะคิดว่าเพิงเนี้ยนะครับจะอาจจะช่วยโน้มน้าวใจของโมเสสและเอลียากับพระเยซูเนี่ยให้อยู่ต่อสักหน่อยเพราะพระเยซูโมเสสเอลียานั้นพูดถึงเรื่องการจากไปเปโตรก็เลยอยากจะโน้มน้าวใจให้อยู่ต่อสักหน่อยก็เลย อาจจะเป็นกลัวร้อนนะครับหรือยังไงก็ตามเนี่ยพี่น้องครับเปโตรคงจะคิดว่าทำอย่างนี้เป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าเป็นการถวายเกียรติแด่บุคคลที่ยิ่งใหญ่ทั้งสองคนนี้รวมทั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาด้วยในมัทธิวบทที่17ข้อ15ขอโทษครับมัทธิวบทที่17ข้อ5กล่าวว่าขณะที่เปโตรทูลยังไม่ขาดคำก็มีเมฆสุกใสมาปกคลุมเขาไว้มีพระสุรเสียงกล่าวจากเมฆนั้นว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านผู้นี้มากจงเชื่อฟังท่านเถิดพี่น้องจำได้ไหมครับข้อความเดียวกันนี้พบในพระธรรมมัทธิวบทที่3ข้อ1นะครับก็เป็นการยืนยันรับรองพระเยซูจากพระบิดาบนสวรรค์เมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมัทธิวก็เล่าว่าสาวก3คนก็ซบหน้ากราบลงกลัวยิ่งนักแต่พระเยซูเสด็จมาแตะต้องเขาทั้ง3ตรัสว่าจงลุกขึ้นเถิดอย่ากลัวเลยมาระโกบันทึกว่าแล้วสาวกทั้ง3ก็ประจักษ์ว่าพวกตนอยู่ตามลำพังอีกโมเสสและเอลียาไม่อยู่เสียแล้วพระเยซูก็กลับมาเป็นเช่นเดิมพี่น้องครับเราคิดว่าทำไมพระเจ้าจัดเตรียมให้มีการพบปะอย่างมหัศจรรย์ครั้งนี้ของพระเยซูโมเสสและเอลียานะครับคำตอบก็คือพระเจ้าทรงตั้งพระทัยให้เกียรติพระบุตรของพระองค์เพื่อหนุนใจและยืนยันกับพระองค์เกี่ยวกับการเสด็จสู่กังเขนเราไม่ทราบว่าโมเสสลียาทูลพระองค์ว่ายังไงครับแต่ก็ทำให้พระเยซูได้รับการฟื้นฟูจิตใจที่ได้สนทนากับคนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนะครับสาวกทั้ง3ก็ต้องประทับใจมากในความยิ่งใหญ่ของพระอาจารย์ของเขาตามที่ตนได้เห็นการจำแรงพระกายในครั้งนี้พี่น้องครับเหตุการณ์นี้กำลังบอกอะไรพวกเราครับแน่นอนครับประการแรกก็คือยืนยันถึงความจริงแห่งการที่ร่างกายของเราจะเป็นขึ้นมาจากความตายนะครับยืนยันถึงความจริงแห่งเหตุการณ์ที่ว่ามีวันหนึ่งเราจะเป็นขึ้นมาจากความตายร่างกายของเราจะรอดประการที่สองครับเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่เรารู้ว่าพระบิดาแคร์พระบุตรมากไม่เพียงแต่ส่งสองคนก็คือโมเสสเอลียานะครับเพื่อจะหนุนใจและยืนยันพระเยซูในการเสด็จสู่กังเขนนี่เป็นประการที่สองครับประการที่สามก็คือว่าเราสังเกตนะครับสาวกทั้ง3รู้จักโมเสสเอลียานะครับเกิดจากการได้ยินเขาพูดคุยกันใช่ไหมครับทั้งที่จริงๆแล้วพวกเขาไม่เคยเห็นโมเสสเอลียามาก่อนนั่นคือแสดงว่าพระเจ้ากำลังเปิดเผยให้เราเห็นถึงสภาพของแผ่นดินสวรรค์เห็นถึงสภาพของสวรรค์เห็นว่าเราจะเป็นอย่างไรเมื่อเราขึ้นสู่สวรรค์เราจะรู้จักกับบรรพชนแห่งความเชื่อทุกคนเราเคยรู้เรื่องเขาแต่เราไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาเราไม่ได้สัมผัสร่างกายกันเราไม่ได้พูดคุยกันพี่น้องครับนี่คือเหตุผลอย่างน้อย3ประการที่เหตุการณ์ครั้งนี้กำลังจะบอกเราพี่น้องครับเมื่อคิดถึงภาพต่างๆเหล่านี้ผมเองมีความรู้สึกที่ชื่นชมยินดีมากครับเพราะเราจะได้พบกับคนเหล่านี้บนสวรรค์ยิ่งไปกว่านั้นครับเราพบกับคนที่รักบนสวรรค์เช่นเดียวกันอาจจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราหรืออาจจะเป็นคนที่เรารักที่จากไปหรือแม้กระทั่งพบกับองค์พระเยซูคริสต์คนที่เรารักมากที่สุดและผู้ที่รักเรามากที่สุดผู้ที่ยอมเสียสละพระชนชีพของพระองค์ตายแทนเราแม่งเขนและผู้ที่ทำให้เรารอดเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่มากครับแต่พระเยซูหลังจากที่พระเยซูเสด็จลงมาจากภูเขาแล้วพระองค์ห้ามมิให้พวกเขาแพร่งพรายให้กับคนอื่นนะครับลูกาบทที่9ข้อ36บอกให้เราทราบว่าเหล่าสาวกเชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์ไม่เคยเล่าให้คนอื่นฟังเลยครับว่าตัวเองเห็นอะไรจนกระทั่งบันทึกเป็นพระคัมภีร์ขึ้นมาพวกเขาก็ได้ทำตาม ในสิ่งที่พระเยซูได้ทรงห้ามไว้และในที่สุดหลังจากที่พระเยซูได้ทรงเป็นขึ้นจากความตายเสด็จสู่สวรรค์แล้วเหตุการณ์นี้จึงได้รับการบันทึกขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเชื่อฟังพระเจ้าเมื่อเวลาของพระองค์มาถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงต้องการให้เราทำและสิ่งที่พระเยซูจะทำให้กับเราด้วยแล้วแต่ก็ถึงเวลาแล้วก็จะสำเร็จให้เราเชื่ออย่างนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านอาเมน